Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Ojej, a się przestraszyłem, Barbara. Czego, Marian? Strasznie niskie ceny mają w Media Expert. Patrz, o ile taniej z kodem. Marian, to się nie ma co bać, tylko trzeba brać. No pewnie, z kodem taniej. Teraz w Media Expert strasznie niskie ceny. Telewizory, laptopy, ekspresy, roboty sprzątające i AGD. Z kodem taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Niebezpieczna zabawa, która mogła skończyć się tragedią. W Nowym Targu 9-latek oślepiał laserem pilotów samolotów. Tłumy na cmentarzach w całej Polsce, Kraków i Warszawa, pełne zadumy i pamięci o zasłużonych. Słowacy zamykają szlaki w Tatrach. Od dziś do czerwca zakaz wędrówek powyżej schronisk. 9-latek oślepiał laserem pilotów samolotów. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Nowym Targu. Interweniowała policja. Sprawę zgłosił jeden z pilotów, który był na szkoleniu na lotnisku. Po zgłoszeniu przez pilota na miejsce natychmiast skierowany został przez nas patrol policji. W wyniku podjętych czynności policjanci ustalili sprawcę, którym okazał się 9-letni chłopiec. Sprawa trafi do sądu rodzinnego w Nowym Targu. Mówi Łukasz Burek z nowotarskiej policji. Kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Taka zabawa może skończyć się katastrofą lotniczą bądź trwałym uszkodzeniem wzroku pilota. Kwiaty, znicz oraz chwila zadumy i modlitwy. W Dniu Wszystkich Świętych pamiętamy o najbliższych zmarłych. W Krakowie tłoczno jest na cmentarzu Rakowickim, gdzie znajduje się prawie 80 tysięcy grobów. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, przeszedłeś... Dzień dobry. Ponownie przeszedłeś przez Aleję Zasłużonych, jednej z największych i najstarszych krakowskich nekropolii. Powiedz, komu krakowianie oddają hołd? No, kwiatami i zniczami przysłonięty jest między innymi grób znanego muzyka Marka Grechuty. Wiele osób pamięta także o również muzyku Zbigniewie Wodeckim czy poetce i noblistce Wisławie Szymborskiej, którzy pochowani są w rodzinnych grobowcach poza Aleją Zasłużonych. Od Wodeckiego to już wiadomo, że też Krakus. Ania Szałapak właśnie tak też zmarła. Poza tym, że tradycja to również chwila refleksji nad tymi, których znaliśmy, może nie osobiście, ale z różnej twórczości tych ludzi. Pracujmy nad grobem Marka Grechuty. No widać, że dużo osób o nim pamięta, ponieważ jest dużo zniczy. Od rana przy bramach nekropolii prowadzone są kwesty na rzecz m.in. cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie czy na odnowę zabytkowych nagrobków cmentarza Rakowickiego. W cmentarnej kaplicy odprawiane są msze święte i czytane wypominki za zmarłych. Na cmentarzu i na drogach dojazdowych panuje spory ruch. Policja zamknęła część dróg, aby upłynnić przejazd tramwajów i autobusów. O tym wszystkim z Krakowa Paweł Pawlica. Dziękuję za relację. Podobnie jest w Warszawie. Na najstarszym cmentarzu w stolicy, Starych Powązkach, jest Martyna Szymczakowska. Martyno, czyje groby odwiedzają na Powązkach warszawiacy? Na cmentarz powązkowski w Warszawie przychodzą nie tylko ci, których bliscy są pochowani na tej nekropolii, ale także osoby, które chcą odwiedzić pomniki i nagrobki znanych, zasłużonych Polaków. Jak każdego roku, cały dywan kwiatów i zniczy jest między innymi przed nagrobkami Czesława Niemena czy Ireny Jarockiej. Przy okazji odwiedzający wspierają też kwestę na rzecz ratowania zabytków Starych Powązek. Wśród kwestujących, którzy zdecydowanie przyciągają uwagę, jest Bractwo Kurkowe, które w pięknych strojach wyróżnia się na cmentarnych alejkach. Każdy sposób chyba jest dobry, my troszeczkę bardziej kolorowo. Kontusz właściwy, żupan, wiadomo, nakrycie głowy, pas. Dzieciaki cieszą się, jak zdjęcie sobie zrobią. Szybko się zapełniają te puszki? Bardzo, bardzo. Warto wspierać, bo warto ratować, żeby nie zapomniane było. Kwesta potrwa do 19, a także jutro od 9 do 19. Martyna Szymczakowska, dziękujemy. Dzień Wszystkich Świętych uroczyście obchodzi Polonia we Francji. 1 listopada odwiedzane są groby wybitnych rodaków w Paryżu, ale także na francuskiej prowincji. W sposób szczególny czczona jest pamięć uczestników wielkiej emigracji. Zapalone znicze, to po nich można łatwo rozpoznać mogiły wybitnych Polaków, które wyróżniają się na tle pozostałych grobów na cmentarzach we Francji, gdzie zgodnie z miejscowym zwyczajem przynosi się chryzantemy. Na grobie Fryderyka Chopina na cmentarzu Père Lachaise są zarówno świeczki, jak i kwiaty. Miejsce

Pamiętam, że tą piosenką kończył swój film Tom na farmie Xavier Dolan i brzmiało to wtedy równie dobrze jak na początek naszego dzisiejszego spotkania. A plan na to spotkanie jest taki, że pierwszą jego część do 15 poświęcimy na to, co aktualne, albo już, albo za moment na ekranach, a drugą oddamy wspomnieniom. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, gdyby akurat mieli Państwo potrzebę, by do mnie napisać. Z radością przyjmę wiadomości od Państwa, a na początek rzućmy okiem na to, co na ekranach. My name is Gabriel. I'm an angel. I'm here to save you. What? Keanu Reeves. To nazwisko zawsze przyciąga mnie przed ekran, a tym razem Keanu nie w wydaniu kina akcji, ale w wydaniu komediowym. W filmie Anioł Stróż gra początkującego w tytułowym fachu Gabriela, który mimo dobrych chęci wprowadza chaos w życie swojego podopiecznego. God! It's Jeff! I nie tylko swojego podopiecznego. Oczywiście film jest kinowym debiutem reżyserskim aktora i komika Aziza Ansari, który pojawia się w jednej z głównych ról obok Keanu Reevesa i Seta Rogena. No ale ten czas w roku sprzyja również takim premierom, którym towarzyszą dreszcze. Good Boy to jest horror opowiadany z perspektywy psa. A z kolei jeszcze jedna premiera z wczoraj, z 31 października, Presents, to nowy film Stevena Soderbergha. To jest historia opowiedziana oczami ducha, czy tej tytułowej obecności, która obserwuje wprowadzenie się do jego domu, jej domu, nowej rodziny. What's what like? I never had anybody die. Scary. Ciekawe to pomysły, muszą Państwo przyznać, na bardzo różne perspektywy, z których oglądamy wydarzenia. Jeszcze więcej tych premier z dreszczykiem od wczoraj, ale ja zdecydowałam się wspomnieć o tych dwóch, bo teraz ta kolejna to jest dokument pod tytułem Szkoda, że nareszcie. To jest filmowy portret bardzo utalentowanego artysty Jacka Szymkiewicza, Budynia. To jest jeden z najlepszych głosów w tym kraju, jeden z najlepszych umysłów w tym kraju. Jacek, drogi Jacek. Kiedy kochasz, jesteś magnes, kiedy kochasz, jesteś Archiwalia, wspomnienia i oczywiście mnóstwo muzyki. O filmie Szkoda, że nareszcie jeszcze w tej godzinie opowie jego reżyser Sebastian Juszczyk w rozmowie z Anną Lalką, a my sprawdzimy jeszcze co nowego na małym ekranie. Your Siri. Always lost, never found. She's not who she says she is. Czwarty sezon serialu Wiedźmin z nowym aktorem w roli głównej. Niestety Liam Hemsworth nie ma charyzmy Henry'ego Cavilla. No i ten czwarty sezon jest jednocześnie finałem całej serii. A ja chciałabym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na nowy serial na podstawie książek Mika Herona, twórcy Kulawych Koni. So you think you're gonna keep doing the private investigator thing when you get back? No, I thought I might start a modeling agency. Really? No. Emma Thompson i Ruth Wilson w rolach głównych. Jest tutaj śledztwo prywatne, które zahacza bardzo szerokie koła i zahacza także okręgi służb specjalnych. No stawka jest coraz wyższa. Droga do prawdy, taki jest tytuł tego serialu. Premiera co środę, w tę środę, 29 października dostaliśmy dwa pierwsze odcinki i te dwa pierwsze odcinki są zapowiedzią bardzo satysfakcjonującej kontynuacji. No i jeszcze jedna propozycja serialowa. All of the tunnels are underground, where none of the children will ever be found. They wandered away to join the show, and lost their way in the world below. Dobrze Państwo wyczuwają ten niepokój. Ta piosenka zaprasza nas do Derry. Świata wypełnionego nawiązaniami do Stephena Kinga i wypełnionego także czerwonymi balonikami, bo to serial To Witajcie w Derry. To jest oczywiście powrót klauna Pennywise'a i tak zwany prequel kingowskiego T. tego. Ja jeszcze dzisiaj opowiem o jednym serialu, który będzie miał premierę w środę, 5 listopada. To jest nowa produkcja Tria Kasper Bajon, odpowiedzialny za scenariusz, Anna Kępińska, producentka, i Jan Holoubek, reżyser. Odpowiedzialny to trio między innymi za serial Wielka Woda, a tym razem mówię oczywiście o Heweliuszu. Spotkamy się dziś jeszcze przed 15 z Konradem Elerykiem i Borysem Szycem, aktorami, członkami obsady tego serialu. Ale teraz sięgnę jeszcze po piosenkę Michelle Gurewicz. Ta piosenka pojawia się w czołówce serialu Droga do Prawdy z Emmą Thompson i Ruth Wilson. No i klimatem bardzo pasuje do tej historii. The darkened streets alone and fall asleep with a smile, saving my pennies 'cause the oracle told me so. I've learned to trust my head to turn. For the feature presentation, I know your ex from Mexico taught you something that I have never seen before. But efficiency is not the goal. I'll trade the magician for the eager clumsy soul. Head is gonna turn. Bardzo się cieszę, że twórcy ścieżek dźwiękowych, ci tak zwani, no czasami się mówi oprawcy, ale kompilatorzy i kompilatorki, tak bym powiedziała, tworząc pewnie nowe słowo, korzystają z bogatej dyskografii Michelle Gurewicz, a ja z nią mam historię również filmową, bo poznałam ją dzięki filmowi Fuga Agnieszki Smoczyńskiej. No ale to piosenka, która została wykorzystana w serialu Droga do Prawdy, tak jak powiedziałam, bardzo pasuje do nastroju tego serialu i pewną zadziornością tej solówki chyba nie na instrumencie innym niż instrument zwany głosem. Pasuje do głównej bohaterki Zoe, granej przez Emmę Thompson. No ale teraz już kolejny temat. Wspominałam 5 listopada premiera serialu Heweliusz. Chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że to jeden z najbardziej oczekiwanych polskich seriali tego roku. A z zapowiadanymi gośćmi, z Borysem Szycem i z Konradem Elerykiem spotkałam się już kilka tygodni temu. Zapowiedzi zresztą tej rozmowy, zapowiedzi w formie wideo już od wczoraj są i w trójkowych, i w moich mediach społecznościowych. Borys Szyc gra w serialu Heweliusz postać autentyczną, kapitana promu Jan Heweliusz. Prom zatonął, przypomnę, na Bałtyku w nocy 14 stycznia 1993 roku, a Borys Szyc gra kapitana Andrzeja Ułasiewicza. Z kolei Konrad Eleryk, słusznie coraz bardziej znany aktor, gra tutaj postać Witolda Skirmunta, tak on się nazywa, która jest splotem kilku prawdziwych członków załogi Heweliusza. Nasza rozmowa miała dwa główne wątki. Z jednej strony były to intensywne fizyczne przygotowania do zdjęć w wodzie, w wielostopniowych przechyłach i pod wodą. Przypomnijmy też, że sceny katastrofy powstawały między innymi w Brukseli, w takim specjalistycznym studiu z głębokim na 9 metrów basenem, ale zaczęłam tę rozmowę od czegoś innego. W serialu, i to robi ogromne wrażenie, nie będę za dużo zdradzać oczywiście, ale w czołówce wykorzystano z jednej strony sygnał SOS, a z drugiej autentyczne nagranie z Heweliusza, to wołanie Mayday, dramatyczny komunikat kapitana Ułasiewicza. To jest prawdziwa historia, wciąż przez wielu pamiętana. Naznaczyła w najwyższym stopniu życia tych, którzy pozostali, wdów, dzieci, rodzin, marynarzy i pasażerów. Jak się podchodzi aktorsko do takiego zadania? Borys Szyc. No, tym bardziej był to wyjątkowy projekt właśnie z tego powodu. To Mayday to był w ogóle mój pierwszy kontakt z tą historią. Kiedy dowiedziałem się, że miałbym to zagrać, no to oczywiście mój pierwszy ruch był w kierunku sieci i sprawdzenia jakichś tam wiadomości. No i to pierwsze, co wyskoczyło rzeczywiście, to było to oryginalne nagranie kapitana Ułasiewicza mówiącego, starającego się przebić przez ten sztorm Mayday. No i poryczałem się na dzień dobry. To znaczy, to jest tak poruszające. Jakoś, ja teraz zaraz zacznę płakać. No bo to jest Mayday, Mayday, Mayday i wiesz, że on tonie, ten facet, więc ja mam już ciary. Tak. I to jest jakby trudne, ale to też mówi o tym, jak ta historia jest mocna. Już zanim zaczniesz ją opowiadać, już jak tylko myślisz, jak sobie wyobrażasz to. Ja pamiętam ten kadr tego statku z dzieciństwa. Nie wiem, czy to był Teleekspres, czy coś. I odwrócony dnem ten statek, ja też stałem jak sparaliżowany i patrzyłem się w ten ekran i nie wierzyłem, że to się dzieje. To znaczy, jak może taki statek odwrócić się dnem, jak to jest możliwe. Nie mieściło mi się to w głowie. I później ten jakieś takie katastrofy morskie to mnie prześladowały. Później był taki film Tragedia Posejdona, no, później był Titanic i tak dalej. I zawsze to jakoś tak wpływało na moją wyobraźnię, co ci ludzie muszą przeżywać. No a tutaj skracając, no, spotkałem się z rodziną i dla mnie rozmowa z kapitanową Ułasiewicz, z Jolą Ułasiewicz, później pisanie z jego córką, z Agnieszką, no gdzieś spowodowało, że poczułem taką też odpowiedzialność i jakby chęć, bo poznałem dzięki nim bliżej tego faceta i go strasznie polubiłem. Bo została po nim bardzo długie takie nagranie, gdzie on sam siebie nagrywa, bo właśnie kupił sobie kamerę, kręcił wszystko dookoła. Dzięki niemu był zdokumentowany statek 1:1. Ta jego kajuta jest dokładnie powtórzona, tak jak jest. Tak, to Marek Warszewski miał tutaj dużą pomoc kapitanowi. Ja go bardzo po prostu polubiłem, bo widać było, że on ma po prostu poczucie humoru, że go ludzie lubią, że on... Dużo poczułem też wspólnych rzeczy, bo córka powiedziała, że on się cały czas odchudzał, a cały czas jadł, więc poczułem, że jest mi bliskie. To co też przewoził, z tego co pamiętam, z tego dialogu, który się powtarza tam, to nagranie takie, tak. Przewoził jej czekolady ze Szwecji, tak, nie? Tak, tak, no on w ogóle przywoził różne rzeczy, gotował, przywoził różne przyprawy i tak dalej, urządzał dużo imprez takich domowych, gdzie on opowiadał, no był taką naprawdę duszą towarzystwa i był lubiany, no więc też wiedziałem, że ma jakieś takie to kurcze przedłużone, więc to włożyliśmy tam w tą rozmowę telefoniczną. Wiedziałem, że cisną córkę o angielski, więc też to włożyliśmy tam w tym krótkim nagraniu i no, starałem się po prostu oddać hołd temu człowiekowi, który oddał swoje życie. No i to z mojej strony to akurat tak. Jest to niesamowicie poruszające, kiedy się o tym myśli. Konrad, a u ciebie ten Witek, który jest... No, jak się czyta o Haweliuszu, to mniej więcej wiadomo, z których postaci on może być zlepiony, ale tutaj nie chodzi o śledztwo, tylko o to, jak ty podchodziłeś do niego. Tak, no Witek jest właściwie tak złożony z dwóch postaci i z jednej ma bardziej te, z jednej strony, od jednej postaci jest bardziej wzięta ta strona prywatna, natomiast od drugiej to, co wydarzyło się na statku. No więc ja w sumie pierwszy kontakt taki, jaki ja wiedziałem, że coś takiego było, natomiast nie miałem jakiejś takiej dużej świadomości jakby o ilości ofiar i tak dalej, jak to wszystko dokładnie wyglądało. No bo też wtedy byłem malutki. Natomiast też jedną z tych pierwszych rzeczy, to tak jak Borys powiedział, to było to oryginalne nagranie kapitana Ułasiewicza i to rzeczywiście robiło na mnie duże wrażenie i też jak czytałem tam te niektóre komentarze, bo tam czasami niektórzy ludzie się udzielali, że i padały właśnie teksty na zasadzie, że moja mama miała płynąć tym statkiem, ale ostatecznie odwołali jej coś, więc nie płynęła. I takie rzeczy. A ktoś w ostatniej chwili się załapał, bo akurat zmieniło się miejsce. Tak. To są rzeczy, które zawsze tak wracają. Dokładnie. I te małe rzeczy, które mają później wielkie konsekwencje, to też na mnie zawsze robiło duże wrażenie i moja wyobraźnia dzięki temu też bardzo tam daleko gdzieś wędruje wtedy i mam bardzo podobnie, tak jak powiedział Borys, że to zawsze mnie takie historie i to co ludzie wtedy przeżywają, tą tajemnica, która jest wokół takich historii, te ostatnie momenty, to jak ktoś zostaje w tym miejscu, bo nie chce się ratować. Każdy na swój sposób to przeżywa i też zawsze jestem ciekaw tego właśnie, jak to jest, jak to, bo to niektórzy ludzie mówią, którzy byli blisko czegoś, że całe życie ci przelatuje przed oczami, że wracasz do pewnych momentów, które nagle nie były w ogóle w twojej świadomości, a nagle coś ci się ukazuje, więc no to już tego się nigdy nie dowiesz, no bo to ci ludzie już zabierają ze sobą. Ale to zawsze jakoś tak we mnie mocno rezonowało i zawsze to na mnie działało, na moją wyobraźnię. I tutaj jak podchodziłem też do tego, to też jakby było to jakimś takim inną skalą odpowiedzialności za to, co będę robił. Że miałem świadomość tego, że mimo, że moja postać nie jest 1:1 przełożona na prawdziwe życie, to jednak to jest człowiek jakby z tych ludzi, którzy też tam byli i... No i inaczej troszeczkę tak do tego podchodziłem. Oczywiście później tak wykonujesz tą samą pracę, którą masz wykonać. To jest gdzieś tam po prostu tylko z tyłu głowy, ale ta odpowiedzialność jest trochę inna, no bo czy też niektórzy ludzie, którzy tam byli, czy też rodziny tych ofiar cały czas żyją i no to jest coś, co jakoś tam te piętno na całe życie odciska, więc... No jest to rzeczywiście niesamowicie poruszająca produkcja i tutaj oczywiście nie będę wchodziła w szczegóły fabuły, bo niezależnie od tego, kto jak mocno wszedł w samą historię, to scenariusz Kaspra Bajona proponuje bardzo różne rozwiązania, więc nie zdradzajmy za wiele, ale no rozmach realizacyjny tutaj jest niezwykły. Te zdjęcia wodne robią ogromne wrażenie i domyślam się, a też trochę słyszałam już oczywiście, jak mówiliście o tym, że te przygotowania od właściwie pierwszych wejść na baseny to było duże wyzwanie. Więc o to teraz też chciałam zapytać, bo to też domyślam się takie doświadczenie budujące więzi pomiędzy członkami ekipy, które być może wcześniej ich nie było, bo się nie spotkaliście wcześniej z niektórymi. No ale jak się wchodzi i rzeczywiście podlega tym samym prawom natury pod wodą, no to nie może to nie zaowocować jakąś wspólnotą i chemią później na planie. Więc jak to było, jak weszliście pierwszy raz na ten basen, jak te przygotowania wyglądały? Znaczy, najpierw były przygotowania w Mszczonowie na tak zwanym deep spocie, czyli na tym bardzo głębokim czyli basenie. Schodziliście i każdy dna? Zależnie od tego, co tam miał wykonać, miał troszkę sprofilowane te przygotowania. Dla mnie to było duże przeżycie, dlatego że ja jakby mały ja się topiłem, jak gdzieś to sobie już przerobiłem kiedyś, ucząc się jakby na nowo pływać, robiąc triatlon, więc musiałem płynąć powiedzmy w morzu, ale schodzenie pod wodę i nurkowanie nie było mi bliskie ani po drodze nigdy. Bałem się tego, po prostu mówiąc najprościej, więc tak jak, nie wiem, już wszystko widziałem, mi się wydawało, przeżyłem już na tych planach tyle sytuacji różnych i kaskaderskich i tak dalej, no to tutaj jak stanąłem w tych gadkach przy tym basenie, to jednak poczułem, że czeka mnie coś nowego i to jest nowa przygoda w wieku 46 lat, już prawie 7 i... Wow, udało wam się mnie zaskoczyć. No i tam wskoczyłem do tej wody i rzeczywiście no, moje przygotowania polegały na tym, że musiałem się nauczyć tej najtrudniejszego tego momentu ostatecznego. To znaczy, że jak opaść później tym moim ciałem, utopić się w taki sposób, żeby nie wydawać już z siebie żadnego powietrza, czyli nauczyć się, żeby mieć tyle w sobie powietrza, żeby i opadać, ale jednak wytrzymać jakiś czas pod wodą. Oczywiście opadasz później w obciążeniu jeszcze jakimś, który musi być odpowiednio dobrane. Ten cały mundur, no tam masz na sobie mokre rzeczy, to jest... A wszystko jeszcze później dzieje się w tej scenografii, więc dosyć klaustrofobicznie, bo w środku, w tym tunelu po prostu opadałem w tej scenografii, która zniża się 9 metrów pod wodę. Właściwie jak o tym opowiadam, to już mam takie lekkie niepewność. No, ale dzięki tym treningom to się wszystko udało i rzeczywiście przeżyliśmy tam przemiłe chwile, ale jeszcze milsze przeżyliśmy już na wstępie, zanim się znaleźliśmy w Brukseli, no to mieliśmy zdjęcia, jakby taki wstęp do ostatecznej katastrofy, to znaczy te przechyły. Tak, to też robi ogromne też nie było łatwo, no bo pierwszy raz skręciłem albo tak. Zaczęło się od ilu stopni? Zaczęło 20? Się od 30. 30. Najpierw 15, 30 i jeszcze... 70 potem. No więc 70... Robi wrażenie. Wspinanie się. I to jest wspinanie i oczywiście no tak już po 8 na przykład godzinach w tym, plus w takiej jakiejś parowej saunie, bo oni cię cały czas polewają tą scenografię od tamtej strony, taką okropną burzą, więc ten dźwięk, to wszystko, my już mieliśmy taką głupawę, co się z nami dzieje i mamy kilka śmiesznych nagrań, kiedy chodzimy w jedną i w drugą stronę, albo próbujemy robić pompki, prawda, pod takim przechyłem. Wow. Mam nadzieję, że te nagrania gdzieś zostaną. Są. Są, no, tak? Jak nam Netflix kiedyś pozwoli, to po premierze. Okay. Konrad, ty jak wspominasz te przygotowania, no i też to, co się działo tam w Brukseli, faktycznie ja miałam okazję być 2 dni, no i to wspomnienie już dla mnie samo jako obserwatorki jest dojmujące, powiedziałabym. A to były te zdjęcia z pierwszego odcinka, pierwsza sekwencja, tratwa, śmigłowiec i... Tak. No ja, szczerze mówiąc, ja świetnie wspominam, naprawdę. Ja tak trochę mam jakieś takie właśnie... Ja się bawiłem trochę jak na takim wesołym miasteczku dla dorosłych i mimo, że jakby ta moja postać no nie jest złożona z jakiejś tam mojej fizyczności, że ja tam, którą jakoś tam wypracowałem sobie w sobie w życiu, to jednak ta fizyczność to się bardzo przydała, no bo jakby te rzeczy, które normalnie człowiek robi walcząc o życie, no to my musieliśmy jednak no odegrać, powtórzyć tam ileś razy i no i jakby nie patrzeć, no to było udawane, no ale musieliśmy to robić. Właściwie ta moc tego wszystkiego, jak odpalili te wszystkie rzeczy na tym basenie, no była mocna, bo oni też, z tego co wiem, to oni, mimo że tam przyjeżdżają no, produkcje z całego świata, pierwszy raz musieli użyć maksymalnie wszystkich tych swoich atrakcji, że tak powiem, na maksa. Naraz. Tak, naraz. Więc oni robili wielkie oczy i tam na początku te tamy im popuszczały, więc oni też musieli się przygotować, bo okazało się, że jednak jak tego nie odpalali wszystkiego na maksa, no to nie wytrzymuje tak, jak powinno, więc tam później to wszystko poprawili i no naprawdę to było świetne. No, może naprawdę było ciężko, bo ja jeszcze byłem w takiej akwacie, która jest na minusowe temperatury, tam było 30 stopni w tej hali. To nie były minusowe temperatury. Tak, tak, więc i ta ilość wody, tam cały czas spożywaliśmy jakieś elektrolity, coś, ale atrakcji było dużo, bo i ten szum, tutaj ten wiatr, ta woda, ten szkwał, tutaj te takie armaty wodne, które waliły w ciebie z boku, więc tam ludzie akurat przy pewnej sekwencji, którą robiliśmy, tam ja akurat nie miałem, miałem tą akwatę, ale reszta miała, wszyscy mieli zapalenie ucha, bo im non-stop waliła ta armata w to, mi raz bark wyrwało, tak naderwało, bo po prostu była taka siła tego, a ja gdzieś tam się trzymałem na jednej ręce. Więc mimo, że było naprawdę ciężko, ale ja to lubię, no i było świetnie. Znaczy, aktorzy nie musieli nic grać. Tak, to była taka życie w jakimś tam stopniu. To było kręcone. Było parę przerw, bo ktoś tam się, no, Łukasz Lewandowski, myślę, że tak. Dużo ciekawych opowieści. Kogo gra Łukasz Lewandowski w serialu Heweliusz, to przekonają się Państwo od środy, 5 listopada, bo wtedy premiera Heweliusza, a ja jeszcze wspominając ten swój pobyt na planie serialu w Brukseli, mogę powiedzieć, że faktycznie no, sceny z udziałem Łukasza Lewandowskiego zapierały dech już w momencie, kiedy patrzyliśmy na to od tej strony zdjęć jako widzowie potencjalni serialu. Obok Borysa Szyca i Konrada Eleryka, z którymi rozmawiałam, w serialu występują także Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Justyna Wasilewska, Andrzej Konopka, Michalina Łabacz, Jacek Koman, między innymi oczywiście. No a w jakich okolicznościach ten utwór pojawia się w serialu Heweliusz, nie zdradzę. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punt? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. The offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Płyty Automatic for the People z 92 roku, R.E.M. Man on the Moon. Serial Heweliusz ma premierę w środę. Moja rozmowa z Borysem Szycem i Konradem Elerykiem w wersji wideo wpadnie na nasz trójkowy kanał YouTube jutro, a tak stopniujemy napięcie. No i przypomnę, że w środę także premierę będzie miał podcast Trójki, 12 tysięcy dni. Anna Dudzińska, Zuzanna Olbińska i Michał Matus wyruszyli do tych, którzy zostali, do wdów ocalonych, rodzin ofiar katastrofy promu Jan Heweliusz i już mogę powiedzieć, że to będą bardzo piękne spotkania i bardzo wzruszające. Gorąco Państwu polecam te spotkania. No a kolejna nasza dzisiejsza rekomendacja jest kinowo-muzyczna. Szkoda, że nareszcie Jacek Budyń-Szymkiewicz zapisał się w historii polskiej muzyki jako artysta niepokorny, przenikliwy i bezkompromisowo szczery. Jego fascynujące życie można poznać od 31 października w filmie Sebastiana Juszczyka. Szkoda, że nareszcie. Ja czułem, że po śmierci Jacka, że to zrobię raz z tego powodu, że ostatni teledysk robiliśmy z Jackiem i to był taki dokument o jego życiu i to był jego pomysł, więc w zasadzie on chciał to zrobić. A dwa, że no po prostu miałem dużo materiałów, przez 10 lat współpracowaliśmy, przyjaźniliśmy się, więc chciałem to zrobić przede wszystkim dla niego, po prostu oddać mu po prostu to, co od niego dostałem w życiu. Jak robiliśmy teledysk z Jackiem, to w zasadzie on jest takim teaserem tego filmu i Jacek wyciągał te rzeczy, mówił, pokażmy to, to, a tego nie, a to tak. Więc zostawił mi po prostu wiedzę, jego wiedzę, jakby on chciał, żeby to było zrobione. Jego celem było dokładnie to. Film koncentruje się przede wszystkim na jego drodze artystycznej i wewnętrznym świecie twórcy. Choć nie pomija faktu, że Budyń zmagał się z osobistymi problemami, wątki te pozostają w tle. To była jedna z pierwszych myśli, która mi przyszła, że ja nie chcę robić o jego życiu prywatnym, nie chcę się tam wbijać to jego jakby życie, a chcę zrobić po prostu film o Jacku artyście, bo ja go kochałem nie za to, jakim był ojcem, czy jakim był wujkiem, czy mężem, tylko za to, jakim był artystą. I to było dla mnie najważniejsze. Popatrz, stoję tu, mówić, stoimy. Od kiedy sam już nie wiem, w mrzawce, w czczu, drobinach wody, między ziemią, a między niebem. Mówili, że to będzie oberwanie chmury, że firany życiodajnej cię krzyże. Że sami już nie wiem, co mówili. Zanim poznałem Jacka, zanim się z nim zaprzyjaźniłem, to przez, dajmy na to, 10 lat byłem super fanem zespołu Pochodno. I dla mnie to był wielki zespół. Po prostu wielki zespół. I nagle się okazuje, jak zaczynamy pracować, że ten zespół może nie był taki wielki, jak mi się wydawało, że nie wszyscy znają te piosenki po prostu. I właśnie tym zadaniem w jego filmu jest to, żeby ci ludzie też mogli poznać tego Jacka, ten zespół, w ogóle to wszystko, co się działo wokół właśnie Jacka. W momencie, kiedy popełniasz tekst, tak jakbyś coś z siebie wyciągał, przez jakiś dłuższy moment jesteś nadwrażliwy, ale tak potwornie. Jeżeli ktoś widział zespół Pogodno raz na żywo, może być tak, że to był jeden z najlepszych koncertów, na jakich był. A jak widział dwa razy albo trzy razy i okazuje się, że to nie była utarta sztuczka, tylko po prostu one będą zawsze inne i zawsze będą wnosiły tyle energii, to myślę, że tak się wytworzyło fanostwo Pogodno po prostu i tych dzików, którzy się przemieszczali za tym zespołem po prostu. Wiadomo, że cały zespół super. Ale Jacek, przepraszam za słowo, ale po prostu on trzymał publikę za ryj, po prostu cały czas. I byłem na takich koncertach, gdzie było 30 osób i to nie ma znaczenia, nie miało najmniejszego znaczenia. Po prostu te 30 osób bawiło się świetnie, tak samo jak na koncercie, gdzie było tam setki osób. No mówię, no to był jeden z moich ulubionych zespołów do tego stopnia, że właśnie pamiętam taką sytuację, że mieszkaliśmy w Anglii, przez 6 lat wróciłem, robiłem już teledyski i miałem wywiad w radio i ktoś zapytał mnie, komu bym najbardziej chciał zrobić teledysk na świecie? Czy Madonnie, czy komu? Powiedziałem, nie no, Pogodno. Więc to był fenomenalny zespół. Zespół taki, który po prostu w tamtych czasach nikt tak nie grał muzyki i no, po prostu fenomenalny. Dokument Sebastiana Juszczyka opowiada nie tylko o Budyniu i zespole Pogodno, ale też przywołuje klimat polskiej sceny muzycznej przełomu lat 90. i 2000. Jak to Jacek mówi w filmie, że on jest z piątej ligi polskiego show biznesu, więc dajmy na to, że tak jest, że to jest piąta liga, ale możemy ją nazwać drugą ligą polskiego show biznesu i to jest moja ukochana liga. Pierwsza mnie nie interesuje, bo jest nudna po prostu, a ta jest ukochana i tą drugą warstwą jest po prostu przejażdżka po drugiej lidze polskiego show biznesu. To jak chłopaki pracują, znaczy pracują, grają za popielniczki, za worek yerbę mate, za jakieś po prostu, ale jakby to w ogóle się nie liczy, tylko liczy się ta przygoda i ta muzyka i to jest po prostu najważniejsze w tym wszystkim i to jest coś takiego, co ja mam wrażenie, że znika, bo wszystko jest policzone, bo wszystko jest jakieś uczesane ładnie i tak dalej i mam wrażenie, że to znika po prostu. A trzecią warstwą dla mnie osobiście jest jeszcze to, że ci ludzie, którzy się wypowiadają w filmie, budują kolejną warstwę tego takiego tła, chociaż to jest brzydkie słowo, ale tła dla Jacka, opowiadając o sobie. I to też buduje po prostu całość tego filmu. Z jakim nastawieniem warto wybrać się na film, podpowiada reżyser. Iść i dać się zaczarować. Jak ktoś nie zna twórczości Jacka, to już niech sobie po prostu poczeka po filmie. Przynajmniej będzie wiedział, co zrobić z wolnym czasem. Pozostaje jeszcze kwestia tytułu Paradoksu. Szkoda, że nareszcie. Pomysł jest Marcina. Ten film wcześniej miał jakiś roboczy tytuł inny. I jak Marcin zaproponował, to od razu w moment poczułem, że to jest super pomysł na tytuł. On też taki jest troszeczkę, każdy go może pewnie czyta inaczej, bo wiem, że tak jest, bo w rozmowie z ludźmi usłyszałem to po prostu, ale wiesz co, to jest takiego, że dla mnie ten tytuł znaczy, że szkoda, że nie ma Jacka po prostu, a nareszcie ma już spokój. Jest taka piosenka Jacka, która brzmi, ja mam już spokój. Nie będę śpiewał, bo nie jestem od śpiewania, ale to jest piękna piosenka. I Jacek ma już spokój po prostu. Już nie dryfuję od portu do portu. Nie jem całego, a kawałek tortu. Spokój, ja mam już spokój. Nazywam się Sebastian Juszczyk, jestem reżyserem filmu Szkoda, że nareszcie i chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa na film. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Trójki. Nosić na twarzy gęby spokój, ja mam już spokój. Szkoda, że nareszcie od wczoraj. W kinach z Sebastianem Juszczykiem spotkała się Ania Lalka, a my do 15 zostajemy z Pogodno. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dmoną strawę nam, ludziom na pochydłe. Na nie.